Jag skulle vilja dra en låt om Gällivare, om hur jag knogat ner i gruvan som en slav. När det var 40 grader kallt och hur vi led och frös och svalt, där vi stod och grävde ut vår egen grav. Men det är inte lätt när man är ung och mätt och halvfet, och jag har aldrig sett en gruva vad jag minns. Och hur jag tjatar och jag gnatar, säger mamma: lilla vän, du skulle bara smutsa ner dina nya jeans. Jag riktigt längtar att få vänta vid min mila och få skägget fullt av kåda, sot och barr. Och när vinterkylan bits somna på en skitig brits, halvt förfrusen med gitarr och blåskatarr. Men det är inte lätt när man är ung och mätt och halvfet, och varenda jäkla mila brunnit ut. Om man försöker tända på kan man ge sig fanken på att man ska bli trakasserad av någon snut. Jag skulle vilja sjunga högt om sjömanslivet, om nock och fock och chock och myteri, om hur jag spolats över bord och simmat hem till höga nord, crawling home across the sea. Men det är inte lätt när man är ung och mätt och halvfet, och pappas swimmingpool för grund och drunkna i. Det största skepp jag kommit åt är en kladdig lakritsbåt och Queen Elizabeth på färgfotografi. Jag ville vara den sanne revolutionären och var den rödaste som någonsin funnits till. Var marxist och leninist och maoist och stalinist och alla isterna som ännu ej finns till. Men det är inte lätt när man är ung och mätt och halvfet, och många röda trivs i spanska solens gas. Jag smutsar Francos renommé, det bör förenkla min entré i vår nya intellektuella överklass. Jag smutsar Francos renommé, det bör förenkla min entré i vår nya intellektuella överklass.